Zmarł na COVID w wieku 39 lat. Osierocił dwie nasze córeczki. Kochany, jak mam żyć teraz bez ciebie? Jak mówić dzieciom? Tata umarł. Skąd pewność, że pokonasz COVID? Chcesz zaryzykować? Chcesz to sprawdzić, kto wygra ten pojedynek? Obyś nie miał takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie premierów Polski i Węgier, a także lidera włoskiej ligi dziś w Budapeszcie. Szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa w tym lub w przyszłym tygodniu. Kościół katolicki obchodzi Wielki Czwartek. Współpraca w Parlamencie Europejskim, rynek pracy i pandemia koronawirusa to główne tematy spotkania premierów Polski, Węgier i lidera Ligi Północnej w Budapeszcie. Po opuszczeniu przez węgierski Fidesz Europejskiej Partii Ludowej premier Viktor Orbán zapowiedział, że jego kraj wraz z Polską i Włochami spróbuje przeorganizować europejską prawicę. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Spotkanie zorganizowane przez stronę węgierską ma odbyć się w klasztorze nad Dunajem. Będziemy dyskutować o różnych sprawach europejskich, w tym również w kwestiach ściśle politycznych. Mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu potwierdził, że współpraca w Parlamencie Europejskim będzie jednym z tematów spotkania na Węgrzech. W jaki sposób najlepiej można realizować agendę europejską w interesie wszystkich państw, ale w szczególności w interesie Polski, Węgier i Włoch. Z kolei lider włoskiej Ligi Północnej Matteo Salvini dodał, że spotkanie ma być też poświęcone pandemii koronawirusa i rynkowi pracy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szczyt trzeciej fali koronawirusa możliwy w tym tygodniu lub w przyszłym, prognozuje minister zdrowia. Ostatnie dane epidemiczne to prawie 33 tysiące nowych zakażeń. Zmarło ponad 650 osób. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku. Tam minionej doby przybyło ponad 6 tysięcy chorych. Pacjenci z tego regionu są przewożeni do szpitali w innych województwach. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wojsko w każdej chwili może pomóc w transporcie pacjentów. Mamy w dyspozycji 14 śmigłowców, 2 samoloty transportowe. Jesteśmy aktywni. 7 tysięcy żołnierzy codziennie pomaga. Chciałbym podziękować zarówno służbie medycznej, wojskowej służbie medycznej, bo to 14 szpitali, w tym szpitale tymczasowe. W Warszawie na przykład ponad 300 łóżek covidowych. To są łóżka, które zostały przygotowane przez wojskową służbę zdrowia. Od wtorku dla wjeżdżających do Polski ze strefy Schengen obowiązuje kwarantanna. Zwalnia z niej jedynie test z wynikiem negatywnym, nie starszy niż 48 godzin. Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka zwraca uwagę, że każdy chętny może zgłosić się na test na obecność koronawirusa poprzez specjalny formularz. Od jakiegoś czasu mamy dostępny na stronach gov.pl formularz, przez który możemy zgłosić się bez udziału POZ-u i lekarza POZ-u do badania testowego i możemy sprawdzić, czy jesteśmy zakażeni, czy też nie jesteśmy zakażeni. Z tego, co wiem, dostępny jest test PCR-owy, czyli ten test bardziej dokładny. Dla osób przybywających z krajów poza strefą Schengen kwarantanna jest obowiązkowa. Kościół katolicki obchodzi Wielki Czwartek. To początek Triduum Paschalnego, podczas którego wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, podkreśla znaczenie sakramentu Eucharystii jako obecności Boga wśród ludzi. Chrystus ustanawia tę Eucharystię, bo chce być z nami, ale nie tylko chce z nami być. W czasie tej Eucharystii obmywa apostołom nogi, a więc posługuje, to znaczy chce nam pomóc. I teraz my, przeżywając ten rok, taki jest trudny, bo to jest w tej pandemii, wszyscy jesteśmy jakoś zmęczeni, no pozwólmy sobie obmyć te nasze strapienia, nasze lęki Jego miłością. Że jest ktoś, kto przychodzi i mówi tak, chcę Ciebie obmyć, nie bój się, kocham Cię. W paryskiej katedrze Notre Dame odbędzie się tradycyjny obrzęd obmycia nóg. To jedyna uroczystość tegorocznego Triduum Paschalnego, która odbędzie się w paryskiej świątyni, częściowo zniszczonej 2 lata temu w pożarze. Z Paryża Stefan Folzer. Wielkoczwartkowy obrzęd rozpocznie się w paryskiej katedrze o godzinie 12. Arcybiskup Paryża Michel Petit obmyje stopy 6 osobom. 2 aktorów komedii francuskiej przeczyta modlitwy oraz rozważania związane z ostatnią wieczerzą. Przewidziano także część artystyczną z udziałem 3 znanych muzyków. Utwory wykonają wiolonczelistka Marina Chiche, pianista Alexandre Tarot oraz wokalistka Léa de Sandre. Z powodów sanitarnych oraz ze względów bezpieczeństwa nabożeństwo będzie zamknięte dla wiernych. Obrzęd będzie jednak transmitowany we francuskiej telewizji. telewizji KTU. W ubiegłym roku w zniszczonej katedrze Notre Dame zorganizowano wielkopiątkową modlitwę z udziałem artystów. Ponad 1,5 milionów widzów śledziło wówczas wydarzenie w telewizji i w sieci. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 4 osoby, w tym dziecko, zginęły w strzelaninie w biurowcu w mieście Orange w południowej Kalifornii. 5 osoba została ranna. Podejrzany został ranny i przetransportowany do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Policja nie ujawnia, co było przyczyną ataku. To kolejna już strzelanina w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich dni. W zeszłym tygodniu 10 osób zginęło w supermarkecie w Boulder w Colorado, a tydzień wcześniej 8 osób zginęło w Atlancie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Znów się nie udało z Wembley wywieźć nawet punktu. Nasi piłkarze w meczu eliminacji mundialu przegrali z Anglią 1-2. Gospodarze prowadzili po bramce Harry'ego Kane'a w zrzutu karnego. Wyrównał Jakub Moder, zwycięskiego gola dla gospodarzy w końcówce strzelił Harry Maguire. Posłuchajmy pomeczowych komentarzy na Wyspach. To był pokaz wytrwałości, a nie stylu, stwierdził po meczu komentator telewizji ITV. Dominuje poczucie ulgi. Daily Mail przekonuje, że niewykorzystanie okazji w postaci kontuzji Roberta Lewandowskiego byłoby rozczarowujące. I od razu dodaję, Anglia prawie wypuściła okazję z rąk. Imponująca pierwsza połowa, średni występ po przerwie, za który zespół niemal słono zapłacił. Tak ocenia to BBC. Czasem trzeba się nabiegać. Rzeczy nie przychodzą łatwo. Zwycięstwo ważne było też w kontekście remisu Polaków z Węgrami. No i teraz mamy już nad nimi 5 punktów przewagi. Mówi brytyjskiemu radiu publicznemu Harry Maguire. Media na Wyspach podkreślają, że ostatnie spotkanie przed Euro rodzi w Anglii pytania szczególnie o linię obrony. Co zrobić na przykład z nieporadnością Stonesa, która skończyła się golem dla biało-czerwonych? Times podkreśla, że odkupił swoje winy asystą, ale pytanie o linię defensywy pozostaje. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W pozostałych spotkaniach w naszej grupie Andora 1-4 przegrała z Węgrami, San Marino 0-2 z Albanią. Po 3 meczach w eliminacjach mamy 4 punkty i zajmujemy 4. pozycję w tabeli. W pozostałych grupach uwagę zwraca sensacyjna porażka Niemców i to u siebie 1-2 z Macedonią Północną. Ciekawe, czy w małym państwie na Bałkanach 31 marca nie zostanie ogłoszony świętem narodowym. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną. W dobrych nastrojach z Nadloary wracają szczypiorniści Vive Łomży-Kielce. Po dramatycznym meczu 25-24 pokonali Nantes w pierwszym spotkaniu 1/8 finału w Lidze Mistrzów. Rewanż w Kielcach w środę. W sobotę możemy poznać mistrza Polski w hokeju na lodzie. JHK GKS Jastrzębie po wczorajszej wyjazdowej wygranej 2-1 po dogrywce z Komarch Krakowią w serii do 4 zwycięstw prowadzi już 3-1 i pojutrze meczem na własnym lodowisku może rozstrzygnąć losy rywalizacji. Pod siatką ostatnim półfinalistą w Plus Lidze została Werwa Warszawa. 3-0 pokonała Trefl Gdańsk w Ergo Arenie. W ćwierćfinałowy pojedynek wygrała 2-1 i teraz przyjdzie jej zmierzyć się z Jastrzębskim Węglem. Drugą parę półfinałową tworzą Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Kończymy tenisem. Dziś spore emocje dla kibiców tego pięknego sportu. Robiący małą furorę na Florydzie Hubert Hurkacz zagrał półfinał prestiżowego turnieju Miami Open z ulubieńcem kobiet na całym świecie, Grekiem, a właściwie w połowie Grekiem i w połowie Rosjaninem Stefanosem Tsitsipasem. Mecz naszego tenisisty powinien rozpocząć się o godzinie 19 czasu polskiego. W turniejach obaj gracze zagrali ze sobą 8 razy, a wrocławianin wygrał tylko raz. Na konferencji prasowej Hubert Hurkacz został zapytany, co sądzi o swoim dzisiejszym przeciwniku. Jest świetnym zawodnikiem, niesamowicie dużo już osiągnął. Super potrafi grać, więc to jest na pewno imponujące. I cóż, ja też staram się pracować i cały czas polepszać i mam nadzieję, że w przyszłości będę osiągał jeszcze lepsze wyniki niż on. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta relacja kończy Sport o poranku. Po 17 usłyszą się Państwo z Adamem Maleckim. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Czwartek ze słońcem tylko w centrum i na południu kraju, ale nigdzie nie powinno padać. Od 7 stopni w Gdańsku i Suwałkach do nawet 19 w Katowicach i Krakowie. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

płyniemy nad rzekę. Hej i przebój List. Ja pamiętam dwie pierwsze trasy koncertowe zespołu Hej, które miałem przyjemność zapowiadać i przed oczyma stanęła mi cała hala wielka, pełna ludzi, gdzie zespół śpiewał sobie, a publiczność razem z nim wszystkie praktycznie utwory. To był wielki, wielki, piękny chór. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Pani Magda pisze, a może tak seksbomba i dzisiaj jeszcze nie. Jeszcze nie. O, dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze nie. Niedawno ukazała się płyta zespołu Sex Bomba z okazji 35-lecia działalności. Kawał czasu. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Aleksandra pisze, a może tak pogodne wilki i nawoje. Budujemy nowy świat, który nie będzie miał już wad. Nazywam się Nawoje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na Nawoje. Nazywam się Nawoje. Nazywam się Nawoje. Nazywam się Nawoje. Nawoje, Nawoje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się Nawoje. Nazywam się Nawoje. Nazywam się Nawoje. Nawoje, Nawoje. Proszę, karaibska przygoda grupy Wilki, czyli Nawoje. 22,7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Krzysztof pisze, a ja poproszę o jedną z najpopularniejszych i najweselszych zespołów w Polsce, czyli grupę Big Day i piosenkę Przestrzeń.

Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't you fake. The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja chciałbym poprosić o piosenkę Jeffa Lynne'a Turn of the Life. Dziękuję uprzejmie. Wesołych, zdrowych świąt. Turn stone. When you're coming home, I can't go on. The dying embers of a night, but then I slowly fades to dawn. Still glow upon the wall so bright. Turn the stone. When you're coming home, I can't. Jeff Lynne's Yellow i Turn to Stone. To było nagranie ze stadionu Wembley. Bardzo dobrze brzmią tam koncerty. Ja byłem swego czasu i byłem pod dużym wrażeniem. No, naszym narodowym troszkę brzmią gorzej, no, ale teraz to już zupełnie inny rodzaj stadionu. 22.7 trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl, Atmosphere i Liza w tej chwili. Alison moje i Lisa. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Dziękujemy bardzo. Za chwilę informator ekonomiczny, ale jeszcze jedna piosenka przed nami. Można by było zamówić jakiś utwór? Taki utwór bardzo ciepły, bo puszczaliście Macy Gray, I Try, a teraz super ciepła piosenka Alison moje. Mm-hmm. zapraszamy do reklamy. Kasa, kasa, kasa, kasa. Już widzę się na wypasach. Właśnie weszła zdrawka. Nowa, niezła kasa, a w niej się chowa. Drawdzi dziś 1200. Pochwal się wszystkim na mieście. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrawka kasa kasa. W niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydraw co się da. Średnio to czwarta zdrawka wygrywa. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy od najnowszych podanych przed chwilą danych o nastrojach w polskim przemyśle. 54,3 punktu. Tyle wyniósł indeks PMI. Wzrost w marcu, czwarty z rzędu. To chyba dobra wiadomość na początek naszej audycji. To są dobre wieści, bo przemysł w ostatnich kwartałach właściwie, bo to już jest drugi kwartał, kiedy widzimy z rzędu, gdzie przemysł radzi sobie relatywnie dobrze. To nie jest sytuacja tylko i wyłącznie dotycząca Polski, bo gdy spojrzymy nawet na kraje strefy euro, tam również dane dotyczące przemysłu zaczynają się poprawiać. Nastroje w przemyśle również są na dość wysokich poziomach. To, co jest ciekawe, to przyczyny tych zmian. Jest dosyć duży popyt, ale również pojawiają się wyzwania podażowe i sytuacja jest bardzo ciekawa. W ostatnim tygodniu żyliśmy blokadą na kanale sueskim, ale to jest bardziej metafora zjawisk, z którymi mam do czynienia, a więc z pewnymi zatorami na łańcuchach dostaw, głównie dla przemysłu i tutaj zarówno ceny po stronie producentów, jak i dostępność produktów, czyli materiałów na tworzenie produktów też podbijają ten indeks, również czynniki związane z zatrudnieniem, bo też pamiętajmy o tym, że produkcja to jest ta część, gdzie ciągłość produkcji jest bardzo istotna i tam, gdzie się pojawiają na przykład w wyniku kwarantanny niedobory kadrowe, tam pojawiają się też rekrutacje w przemyśle, więc to są wszystko elementy, które na przemysł pozytywnie wpływają, jeżeli chodzi o kondycję całego sektora. No i oby te wzrosty jeszcze w kolejnych miesiącach były notowane. 5 lat kończy dzisiaj program Rodzina 500+. Dla 17% rodzin świadczenie to przesądza o finansowym być albo nie być. U 34% wspiera podstawowe wydatki. Rola tego programu wzrosła w czasie pandemii i teraz program ma też, tak wynika z badań rejestru dłużników BIK Info Monitor, więcej zwolenników niż przeciwników. A jak pan go ocenia? No tutaj musimy spojrzeć na dwóch płaszczyznach. Pierwszy to ten, o którym pani redaktor wspomniała, czyli pewnego zabezpieczenia minimum socjalnego też w Polsce. Wiele badań pokazuje, że program 500+ zmniejszył poziom ubóstwa w Polsce, także ubóstwa wśród dzieci, co jest bardzo istotnym skutkiem tego działania. Pojawiają się oczywiście pytania i dyskusje odnośnie tutaj progów dochodowych, czy ten program nie byłby tańszy w warunkach, gdyby trafiał tylko do osób tych najsłabiej sytuowanych. Natomiast pewna jego powszechność po pierwsze zmieniła dotychczasowy układ sił, bo też osoby, które zaliczylibyśmy do klasy średniej, mogły pozwolić sobie na to, żeby na przykład wydatki na edukację, które w ostatnich kilku latach bardzo wzrosły, mogły właśnie być finansowane również z tego programu. Natomiast drugim bardzo ważnym elementem tego programu i flagowym powodem, dla którego on powstał, było zwiększenie dzietności w Polsce. I podobnie jak w innych krajach, gdy podobne programy były wdrażane krótkofalowo, współczynnik dzietności w Polsce wzrósł, natomiast nie był to wzrost trwały. Za ten trwały wzrost dzietności musiałyby odpowiadać w dużo większym stopniu poprawa po stronie instytucjonalnej. Dzisiaj jesteśmy w takim bardzo trudnym okresie, gdzie w całej Europie liczba urodzeń radykalnie spadła. Okres pandemii to ewidentnie nie jest dobry czas na decyzję o potomstwie i te wyzwania związane z urodzeniami i z poprawą sytuacji demograficznej w świecie postpandemicznym będą jednym z większych wyzwań dla rządów poszczególnych krajów europejskich. Ja tylko dodam dla wszystkich zainteresowanych, że od dzisiaj wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres można składać nie tylko przez internet, ale też tradycyjnie w urzędzie albo za pośrednictwem poczty. I kolejny temat. Droższe o prawie 8% paliwa przyspieszyły wzrost inflacji w marcu do 3,2% w skali roku. Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach będzie podobnie i w efekcie inflacja przekroczy cel Narodowego Banku Polskiego. Na jak długo? Jak pan sądzi? No to jest element, który na pewno bardzo wielu naszych słuchaczy dzisiaj dotyka, bo te wzrosty inflacyjne, jak słusznie pani redaktor wspomniała, głównie dzisiaj są podyktowane zmianami cen energii, to głównie właśnie po stronie paliw widzimy. Ten wzrost, który będziemy obserwować w kolejnych miesiącach, również będzie głównie stymulowany wzrostem cen paliw. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale dokładnie rok temu, gdy na świecie zapanowały lockdowny, ceny ropy na światowych rynkach, nawet w pewnym momencie na kontraktach terminowych, spadły poniżej zera. To wówczas spowodowało, że ceny paliw były bardzo niskie. Dzisiaj w relacji rok do roku widzimy, że te ceny będą wyraźnie większe. Na warunkach polskich to będzie nawet około 1/5 wyższa cena na stacjach paliw niż to, co widzieliśmy w ubiegłym roku. To będzie się przekładało na wzrost inflacji. Ten koszyk inflacyjny będzie głównie przez to szedł do góry. My spodziewamy się, że również pojawią się niestety wzrost w cenach detalicznych, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Dzisiaj widzimy na rynkach hurtowych, że tutaj ceny powolutku też rosną. Więc to są te elementy, które będą odpowiadać za wzrost inflacji w kolejnych miesiącach i niestety ona może się utrzymywać średnioterminowo powyżej celu inflacyjnego. Natomiast spodziewamy się, że w dłuższym okresie inflacja powinna się zakotwiczyć w okolicach 3% rok do roku. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce mniej niż co setny mieszkaniec jest obywatelem innego kraju. Mniej imigrantów jest tylko w Rumunii. No to może niektórych dziwić taki wynik, bo przecież mówimy o sporej grupie jednak Ukraińców czy Białorusinów w Polsce. A to też w konsekwencji ta mała liczba imigrantów może mieć znaczenie dla gospodarki. Czy jakaś zmiana by nam pomogła? Jak należy ocenić tę sytuację? Czy tutaj dane, które podaje Eurostat, dotyczą w dużej mierze długoterminowych migrantów, a więc którzy osiedlają się i mają bądź długoterminowe prawa do pobytu, bądź w ogóle występują o obywatelstwo danego kraju. W Polsce przez ostatnich kilka lat obserwujemy wyraźny wzrost czasowych migracji, czyli tych osób, które przyjeżdżają tutaj głównie na okres 6 miesięcy bądź 2-3 lat, w zależności od formy legalizacji pobytu i zatrudnienia też w naszym kraju, więc napływ cudzoziemców do Polski w ostatnich latach tak, był masowy, natomiast raczej dla osób, które przebywały tutaj krótko bądź średnio terminowo. To się zmienia trochę w ostatnim czasie, bo zarówno rok 2020 pod tym względem był inny niż te, które widzieliśmy wcześniej, bo spadł w Polsce popyt na pracę, przez co też napływ cudzoziemców do Polski nieco wyhamował. Część osób na początku pandemii również opuściła nasz kraj. Natomiast długoterminowo, też biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne, które czekają Polskę, pewne otwarcie i działania związane z przyciąganiem imigrantów, no prawdopodobnie w Polsce również też będą się upowszechniać i pojawiać do tych imigrantów, którzy mogliby przebywać tu długoterminowo. Jest wiele badań naukowych, które pokazują też, że napływ długoterminowy imigracji też poprawia innowacyjność gospodarki, czego pewnie dobrym przykładem jest firma niemiecka, która razem z konsorcjum amerykańskim stworzyła pierwszą szczepionkę na COVID obecnie i właśnie w tym niemieckim oddziale głównie nad tą szczepionką pracowali imigranci, którzy przyjechali do Niemiec.